Comezamos a segunda hora de Contidos na Radio Municipal do Porriño. Saúdos de novo dunha servidora, Tania Alonso. Queremos agora falar dunha cita para esta noite no Bar Liceón, xa que actúa cantante de folk galego, Uxía, a quen precisamente temos o teléfono. Bo día, Uxía. Hola, bo día. Bueno, podrías decir que esta noite tocas case case ao lado da casiña. Sí, un placer, ¿no? Sempre cantar na casa. Na casa porque hemos estado ladiño, porque o Porriño sinto como a miña casa e porque o Liceo ademais é un lugar encantador e tamén, bueno, pois con moitos lazos afectivos comigo. Uh-huh. Presentas esta noite o teu último disco que se chama Meu Canto, no que o fundamental, como xa di un poquinho o nome, é a voz, verdade? Sí, é o fundamental deste disco. A voz como protagonista absoluta despois de 25 anos cantando, eu quería que o meu instrumento estivese en primeiro plano, que é un instrumento delicado, claro, en fin, todo traspasa todas as emocións, quizáis cos anos aprendes tamén que é un instrumento moi preciado, ¿no? Porque, bueno, precisamente porque aprendes a cantar co corazón, que é o máis difícil, ¿no? De deixar realmente que as emocións pasen a través da voz, e iso creo que, ainda que pareza moi sinxelo, pois non é tanto cando cantas en riba dun escenario. Entón, tentei facerlle esta homenaxe ao meu instrumento, simplemente. É que precisamente do disco dis que é unha reflexión sobre o acto de cantar. Que é para ti cantar, Uxía? Pois cantar é deixar voar os sentimentos, non? A través da voz, non? Deixar voar a alma e todo o que sintes, non? Polo tanto, cantar non é facer piruetas acrobáticas coa voz, sino que é cantar contido cando tens que cantar contido, cantar alegre cando tens que cantar. As palabras son moi importantes. Eu creo que tamén se aprende que é moi importante dicir cada palabra, non? E cantar é dicir palabras por medio dunha melodía, e tens que estar atento e ser moi respetuosa pois coa letra, non? Co que queres transmitir. Entón, pois é iso, cantar ni máis ni menos, e logo expresar, no meu caso tamén, pois emocións moi profundas, porque son cancións miñas na súa maioría, ou cancións tradicionais que representan, pois iso, o sentir de toda unha terra, non? Uh-huh. Entón, que vos dicir que é moi moi moi difícil, non? Que e que por outro lado tamén é moi liberador, eu invito a todo o mundo a que cante. Venga un mal, pero que canten, non? Sí, que cante, sí. Non importa, e ademais cada quen se o fai con sentimento, pois chega as persoas. Eu xa teño visto xente, pois iso, non afinando perfectamente cada nota, e sen embargo, chegando moito ás persoas, e logo teño visto grandes virtuosos da voz que a mí me deixan indiferente. Como decías, Uxía, xa levas 25 anos na música. Como cambiaches como cantante e persoa durante todo este tempo? Pois vas cambiando, vas aprendendo moitas cousas polo camiño, non? Eu aprendín que o máis sofisticado está no esencial, o máis sinxelo, non? Antes, pois, que son vicios de cando comezas, no que intentas que os discos estean cheos de timbres, de instrumentos, de arranxos moi complicados, e logo aprendes que o que queres coitar a xente é a túa voz, non? Entón aprendín iso, non? Aprendín a simplicidade e aprendín tamén moitos secretiños que ten que ver coa comunicación co público, non? Onde reside realmente o segredo para comunicar ben o que faz e para chegar as persoas, non? Por o demais, eu creo que sigo sendo a mesma nena que comenzou coa súa guitarra, ben noviña, cantando no Instituto do Porriño, e aí onde me deixaran tocar, non? Como recordas aqueles tempos? Bueno, moi entrañables, non? Porque eu compoñía xa daquela sobre poemas de Celso Emilio ou de Rosalía, escoitando a Luis Emilio Batallán, escoitando os cantautores de Portugal e outros, en fin, e lembro estar sempre coa guitarra, parecía unha prolongación do meu brazo, ¿no? Subindo e baixando do instituto, se dicían, e os libros? E os libros están aquí na miña guitarra. Bueno, este último disco foi grabado en Brasil, non sei se tamén ten precisamente influencias da música brasileira. Sí, sí ten, aí ten ese cheriño do tropical dentro das nosas músicas, non? Entón eu gravei no Río de Xaneiro, nos estudios Biscoito Fino, que, bueno, desde ali realmente víase unha paisaxe moi, pues, moi bonita, non, desa cidade interesantísima que é Río. E claro, e está impregnado de sonoridades brasileiras, aínda que conservando un pouco a esencia das nosas sonoridades galegas, non? É como se mesturasen nun son único. Sí, e está aí tamén a participación de moita xente de Brasil, como Lenine, como Jaime Allen, en fin, grandes músicos que se sumaron a este traballo, non, ademais da compañía de Sergio Tanus, que é un brasileiro que se autodenomina brasilego e que estará tamén esta noite no Liceo comigo, e que foi o coprodutor do disco, un home con unha sensibilidade extrema que me axudou moitísimo a idear este disco e a materializalo tamén. Oxe, xa vas a estar ben acompañada esta noite no Bar Liceo. Ui, sí, sí, con Sergio Tanos e con Xoán Porto, que é un músico que toca, músico galego que toca guitarra, toca acordeón, percusión, e no caso de Sergio, bueno, pois é un multiinstrumentista, tamén toca guitarra, cavaquiño, viola caipira, percusións, en fin. E logo, pois, haberá algunha sorpresinha que agora non quero adiantar. Claro, para os que acudan, sempre aparece alguén, non? Bueno, pois, neste caso, pois non é difícil de adivinar, estando como estou tan pretiño da casa, e tendo na casa xente tan musical. Claro, precisamente, creo que te vou facer unha preguntinha a raíz dun grupo do que é madriña de aquí de Mos, que é o grupo Malvela, un grupo de cantareiras que, bueno, éxito rotundo, sobre todo con esa canción que é a banda sonora da cabeceira de Padre Casares, o Pirim Pim Pim. Sí, estou moi orgullosa delas, non? E do que las conseguiron coa súa alegría, coa súa enerxía, non? Ser un dos grupos máis populares deste país, realmente, non? Entón, sí, eu sempre digo que das cousas das que me sinto máis orgullosa na música é de ter lanzado o grupo Malvela, non? Que ten ese segredo tamén, non? De comunicar coa xente, non? E de espallar a alegría por todos lados. É unha maravilla, realmente, non? E reinventar tamén un pouquinho este mundo das cantareiras, un mundo do folk, non? Parece que está un pouco en auxe estes sonidos últimamente. Pois realmente sí. Eu creo que todo o que teña que ver coa terra, coa raíz, é importantísimo, non? E a xente o percibe como propio e entón se identifica moitísimo, non? Xa nunca deixou de estar en auxe, en realidad, toda a xente no fondo sinte esa música como propia porque é a súa e porque é a que sabe bailar, a que sabe cantar, a que escoitou os seus avós, os seus antepasados, non? E aí continúa con máis vitalidade que nunca, sobre todo cando hai grupos como Malvela que saben levar esa música aos escenarios con naturalidade e con alegría, non? E son moitas complicacións, realmente directas as melodías e as letras, pois eso, o corazón das persoas. Durante toda a trayectoria, pois, colaboraches con outros artistas colaboraron contigo, tanto galegos como portugueses, algúns exemplos son Susana Seivane, Dulce Pontes ou Fuxan os Ventos. Estas colaboracións xorden da amizade ou xorde unha amizade a posteriori? En realidade son froito da amizade. En xeral, non é que primeiro se plantexe unha colaboración e logo nos fagamos amigos, é todo o contrario. Creo que esta vida viaxeira da xente que nos dedicamos a música te permite coñecer a moitas persoas e formar unha gran familia, non? Entón, esa gran familia é a que eu acudo cando quero gravar os meus discos e que colabore xente realmente amiga e querida, non? Dulce e eu somos irmáns realmente, non? E así nos queremos, nos respetamos e nos admiramos mutuamente, non? En fin, tantas, e as miñas colegas galegas todas, as que adoro, non? Uh-huh. O Badi Galego, Xia Pedreira, Sonia Lebedinsky, Susana, en fin, Mercedes, Peón, toda xente, e mulleres en particular, e non só, porque tamén está xente de Berrogueto, que son moi próximos e tamén da familia, xente que quero moito e que valoro moito, non? Así que pois é iso, e logo de Brasil tamén fun descubrindo xente moi interesante, Chico César, Lenine, grandes músicos que me acompañan e que eu noto que cada vez esa familia vai aumentando tamén a partir do festival Cantos na Maré, que eu organizo e dirixo en Pontevedra cada ano, e que é un festival internacional da lusofonía onde vai chegando xente de todos os cantos do mundo, e aí, bueno, pues tamén establecemos relación e amizade, ¿no? Uh-huh. Xa para rematar, Uxía, non sei se queres engadir algo máis. Pues sí, recomendar que a xente veña ao concerto, uh-huh, esta noite, que se vai a topar moi na sala de estar da súa casa, ou tratarei de facer dese espazo, dese salón de baile dos anos 50, pues un lugar realmente para disfrutar dunha noite tranquila, que non é pouco nos tempos que corren, e recomendar tamén algúns dos concertos que van ter lugar no Liceo. Hai moitos interesantes, uh-huh, este mes e o que ven, pero eu recomendo en particular a presenza de João Afonso, tamén grande amigo, e Fred Martins, que van estar o día 4 de maio. Así, uh-huh, que ademais desta noite, eu emprazo a xente para que o 4 de maio visite o Liceo tamén para coñecer as novas músicas de Joao e as novas músicas de Fred Martins. Recordamos que esta noite, neste caso, a cita é contigo, que es veciña de Sanguiñeda e en Mos, que estás ás 10:30 actuando por 10 euros no Bar Liceum. Moitísimas gracias, Xuxía. Nos quedamos escutando un tema do tú último disco, Meu Canto. Graciña, xa ata a próxima. Un biquiño, ata pronto.